سورۃ اللہب مکی سورۃ دے پس د فاتحه او مکی د تکبیر نه نازل شوی و نزول کی د شپغم دے او په ترتیب کی یو سل یو رسم دے مکی سورۃ کی ہوئی چې بای ګاټ وکړي د کافرونا زبستا سو امداد وکړه نو دې سورۃ کی ہوئی چې امداد مداسي استاسو دشمن بزا حلاک کم نوچی دشمن حلاک شو نبیاس تقریب تے نبی علیہ السلام چکل نبوت میلام شو نبی علیہ السلام تا ناغم بیا فا آرام جون نرے تیر کرد دا اللہ دا توحید چگی بیوالی امام بخاری تاریخ کبیر کی دمونی واقع ذکر کڑی را چاہوئی زمکی مکرمی ترالم دمکی مکرمی پچوک کی یو حجت سڑے والارو دا چوکا باب عبدالعزیز بانی جسوک مسفری توزی نو دغزے کیو مدا اندلی مچه تیره تی نبی علیہ السلام مدا آواز کو یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفرحو اے خلقو تا صدا کریم اوائی چلا الہ الا اللہ او چلام قویلن کامیاب بشی نو خلق چاو نبی علیہ السلام فمخلاڑی و تکڑی او چاو تکنزلی کولی ردی بری بیوی او چاو گٹی راوال سے او خاوری پر نبی علیہ السلام بی ورویش دی ماز اللہ چستا مخ دا گندرے حالت کی دنبی علیہ السلام بارکی حسان النسابی رضی اللہ عنہ سوئی و احسن من کلم ترقت تعینی و احسن من کلم تنی دن نساو خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اے پیغمبرا ستان خیستا زماستر گو نرے لیتے او ستان خیستا چرت مور نرے زیگوالے تدہ ہر عیم نفاقی تدی سے پیدا شوئے لکسن کی ستا ہو فجدہ ہر خبر شوروکڑا نخلقو تداوی اولانی ورتو کا خاوری ورا چوا کنزلی کو دار توحیر مسئلہ دار ترخی دھاق مسئلہ ترخی نو دلس نبی علیہ السلام یہ موقع کی صفا ونڈائی توبتو او مکی عبادی چی کم طرف توا نو علت کی خلقل ودائیوی کیا سباہا یا سباہا دا دا خطری یو آوازی قریشی چواری دا منطول را جمش اچی بخبر سوک نشد دی بخبر زی سوک کولی گو چی طول را را نبو لحبان بکر آگی دا دا نبی علیہ السلام ترو پن نمی عبدالعزاو خود رنگ ندیر سرو خیستو نخل خبوتا ابو لحبوی چونکی لدخ پل نم ده شرکو نو قرآن کریم اغزی کر نکرو او پا کم چی مشہور و ابو لحب نو اغی و رزی کرو نبی علیہ السلام دی خلقو تا امدہ خبر وکڑا چی گزت تاستویم چی ده غرب نا افوا سو پری دیو پری مکہ هم لکی نظمات تصدیق بکوئی کنا بکوئی طول پیو آواز کوئی چاو مونگ استا تصدیق کو مونگ پتا تر دیو تا پوری چی تجربه کردی دا نمدان چی تصادیق امینی نو نبی علیہ السلام وی زتاستا یو خبر ویم کار خبر زماتا سو منلا نو دا عربو بتاسو مشران شی او عجم بستاسو غلامان شی اگوی ہوا یا نو نبی علیہ السلام وی لا الہ الا اللہ وی لانیسی کلیمہ دا چتا سو گویلا ندارو مشران شی عجم بہورا مان شی نابو لہب قار شو تبن لک سایر الیوم علی هاذا جماعتنا ټول اورز د استاد لپاره تبایی تام دیر را جمع کړی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغی گزارې مو کړی نبی علیہ السلام خپه شو الله نه صورت راولې کو تبت یدا ابی لهب وتب او د نبی علیہ السلام تسلی وشو چې دا خیری بیا قبلی جو یا نه او د اسمان در بار خیری وشو کړي دی حالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مختلفو مینو بګرځیدو یو کس مدینه تراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره میلاوش نبی علیہ السلام نه پیژاندو ناغور ته تاسو نه پیژاندم نبی علیہ السلام وی ما هو نه پیژاندی و ایزاغه کس یما چې دا وکاس په میله کې تبه ګرځیدي او تا و دا هری خیمی مهی تا و دریدی تا و دا خبر کولا چه ای خلقو دا کلمه وائی چه لا اله الا اللہ کامیان بشی نروسته یو سر سپین سڑه و مشر آغا دا زولی دا کانو ندک کڑی و ناول بی خلقو تاوی لا تلپیعوهو صاحبون کذاب اے خلق د دمه معنی د پلار د ک دینه پره هره او درو جن دې اوه په کانو ته ویش په ایماندا تماشا کول نوې ته زما کي وي ترالې زما د کي وي مغه تم تا دا आवाज وکړلو چې لا اله الا الله او اينو کامیاب شي نو دې سړی دې کمر ولا سرلو او ته ویشته نما او ته چې خبردار ورځ زما د خېمې مخ ته گزارو کو نو خیر باندې هما تاسو کو دا سوق دې نو خپل وی دا یو وراره دې ادا باندې تر دې دا چې خلک برال نو کشرو امشرو نو مشر به مال نما سړې باندې کړو زما د خېمې مخ ته گزارو نه زاو سړی مو سره غلې ما او اسلام راوړم ما ته کریمه وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته کریمه ویلا او د دین خبرې ورته او اعلان شو خپل قوم کې مسله بیان دا سړی نوم زمام اجه خپل قوم تلاړو او دغه توحید مسله بیان کړه نو قوم دا خیراب شو دای و تهوی یا زمام اما تغاکل برسو الجزام ای زماما تجدا خبری که زمام دا آلیهو دا طرف نبا تا تا سخ سخ مرزونو لگی درین نئی رگی نو ابو لحب دا دا نبی علیہ السلام آغت رو چکل نبی علیہ السلام پیدا شو نو دا آغا پا پیدایش باندی دا عید میلاد النبی مناو کرد دکو وزی جو مشرکین مناوهی عید میلاد النبی و آغا داسی چه خپل وینز سویبه ازاده کردی دوم را پشالو او دا نبی علیه صلاة و سلام دو لونا دا خپل دو زامنو لاغسته وی ابو لحب دا با دیوال چه نبی علیه سلام سر امینو او آواف کی هند کافر سنکا کول د مسلمانانو د لونو جایزو دا مانا نو و چکر نبی علیہ السلام د توحید مسئلہ شروع کرو دا حق بیان نا اترے خلاف شو دا نبی علیہ السلام گن ترونو خودو ترونو اگر پا اسلام مشرف شو یو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اگر سید و شہدہ شو او بل عباس رضی اللہ عنہ او دا دعا ابو لہب او ابو طالب دیو اسلام نو راوڑے او دا دعا نو پر اقداو چا ابو لہب کی آغا دا علاقی پختو ہم نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف بے قول و تقریب پہ رسول او ابو طالب کی علاقی او د وطن او پښتو غیرت او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چا عزت ته نور نور ترنم د نبی علیہ السلام انداغو نمونه راځي دا سلور مشهور د نبی علیہ السلام بلونه غشتي وی د خپل زامنو د پاره چې خلاف شو را زامنو ته وی لړ شي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ لاړی ټکې او ته وای چې ستالونه مون ته راځي کړلی ځان سي کېنا نظر ایمان را ل نبی علیہ السلام د خپل درا بو طالب وا تناسو او دې را ل وي مستا دان مون ټول نجم اذا هوا ما ظن صاحبكم وما غوا اولانی او تبلی عرب ترانی تکل دا ودس دې دانه می زتین نه اوی اور ته جستا لرونا هم پری هی کور کې کېنو نبی علیہ السلام بے کسو دو اکی ملگری نو اگر چکل دا ظلم ولی دو نو خیری ہوگی اللہم صلیت علیه کلبن من کلابی اللہ بدبا نسبے مسلط کی رکھول سپون دیو جنا کمقر انسان اغدے شغاد حق پرستو خیری وقت او خیار اغدے چید حق پرستو دعا وقتی نبی علیہ السلام چې خیری وکړي ابو طالب خپه شو او راغله خري ولک نبی علیہ السلام یې ترسو وکړ دما غنور وسته طاقت نشته ابو لهب چې کله خبر شو ناغه پزله کې مشک ولې دی چې محمد علیہ السلام خیری کړی دی زما بچو ته نقصان رسي شام سفرې کولو لار کې ځنګل کې بشپرا قافلې راغونډه کړه و زمایو درخواست ته تاسو د کېږي زما بچي مز کې سم لاو ځکه محمد علی السلام خیری کړی مازله کې شک او یې ټیک ده نو چې شپشوا شرم د ځنګل نه راووتو او دا غره کې بو یول کوم چې چا پیر پراتو یو یو بو یو یو یو بو یو الله ناغو کی سوک بیانمون دو نمیز تیور ودان گر او دادزوی پمیز کی پرو دو چو بوی اپڑو بس پمارے والا خلقیق و اغزے کی مات لارو زنگل تبیر تمبت تبادی شیدہ ابی لاحب دوان اللہ سنا دابو لاحب و تمبا او تباشو دامت کی خیری او دارست خبر چې د دوړو لاسونو ته تباش په دې لاسونو یې نبی علیہ السلام وشتو او هغه ته تقریب رسو نو الله یو تبا پیغمبر په شانې کې تباش وې ما اغنا د پنکلانو ردن مالو مال نه دوا ما کسب او هغه چې د ګټلی وو چې هغه د هغه دولت او د بچو او ول پیدا ورنک هم دا سی وشو چې د بدر جنگ کله وشو نه غینا سورځې پس په دمه باندې خطرناکې دانې راوځي چې خلک به خاله نشو ورته او بار کې دې استمر شو چې مړ شو نو هغه ځامن هم د یری نه خاله نشو او خلق یې نور ته پاله بیا خلقو د پیغور د وجې نه هغه ځامنو بازی قسم گرو لسه پیسی ورکلی او تیوی چدا بس طریقه پناکی ناغو اگدو اگدو لرگی وکاتا او مزا دا یر ناغو پاره نشور ده پاغلرگو منی ده سیوکن دی تبوت تو کتی ورغلو او پاسی بسی کمری ورواز چوالی قبرم سیی نشو دا یو خبره هم معلوم شا چابو لحب دا دا یو چت خاندان سره ده دا پیغمبر علیہ السلام تره ده دا هاشمی خاندان سه تعلق ساده خوچا غیره تک نوان دا پیغمبر علیہ السلام قلولی اگه خلاص نکلو انو چت خاندان خلاص تا چه خلاصی نخبل صحیح عقیده و صحیح عمل ولی خلاصی دنیا کی دا سش آخرت کی بسی سیس نازر دا چی داخل بشی نارا مورتا زاتا لحب خاون دا لمبو ومراتو او دا بی بی چی داخل امی جمیل نمو دا اوس هم جانم تزي امي جميل د نبي اسلام تندار و الله وړيرا فليته خزاو د نبي عليه السلام تو سلام بلار کې به غني اچول او دغه سي د نبي عليه السلام په خلاف کې به سندري ویل مزمم ابينا اندا به چې نبي عليه السلام سپک ته مونږ نه منو ودينه قلينا د دې کوم دین دې له سمون بوبس کو ايمو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ د پاره تبرګیر غیسه او چې نبی علیہ السلام دعا وکړه او دا شیرونه وی الله پاک پیغمبر علیہ السلام په پرده کې د دې په اړه نظر نه لګیلو او نور چې کوم ملګری و غیر دا نو واپس شو نبی علیہ السلام وی تاسو نه ګورئ چ الله پاک زما څنګه حفاظت کوي زه ولیدم او دی وی موږ د مزمم انکار کوو زه محمد یم محمد باندې صفت کړی شوی مزمم زنه ما مزمم خو بد ته وي زه بدنه الله زما نه د خبرې واړو حمال تلحتم ادا سیال کی چې پرته کول کی وی لار ګول لار فی دی دیا پسند دی کی حبل رسای وی نه صد پستکو د کجورنا د دې مقصد خو یاد ده چې عربیان حمالۃ الحطب دا هغه چا ته وایي چې څوک چغلی کوي نو دا چغل خور وا د نبی علیہ السلام چغلی به کافرو ته کوله چې تکلیف ورته ورسی معلوم شو چې چغل خوری کول دا ډېر یو قبیح صفت او نبی علیہ السلام فرمائے لا يدخل الجنة قطار چې چغل خور انسان جنت ته نشي تللی غټه ګناه ده چغل خوري وایم دې تا یو د یو نه خبر وباسي بلته کې یو د بل نه وباسي بلته کې دوه پمیس کې ورولي د دوه پمیس کې ورانه راوړي جوړ نه راوړي دا غټه ګناه ده مسلمان خو کار داري چې کله دوه پمیس کې ورانه نو دیم صلح وکی اکا بری صلح کی در دروغ ہوئی دم جائز دی اچر دو پومیس کی وران پر اشتیا و رازی نو دغل اشتیا ویل گناہ دا او دیم پر دروغ وان دو پومیس کی وران راولی نو اللہ پاک دی سزا دغا ذکر کر جدا ہم جانم تزی عام طور سر خضر کی نام حضرتی ری گور نفاقی جو غلی بی پر خاون او واقع دا خواهی گور چه غری که خواهی زوی تا نیز گورانی راوی دا گناه کاره او یعنی دا اشاره دا چرا دا اوچد خاندان خزده او چه دا پیغمبر خیران که اوپر رو نسبت کار کهی دا با خبرونو کی نرگی می راوڑل دا با دسپکو خلقو کاری کم چه دا خاندان خرقی دا او زنانا اغفارده کهی او دورا پرداوکی چهوی زمون کا دوپرده سوٹ کنیوی دی دورا پرداوکی او دن وطنی بغرنو کی نرگی بیدا منداوکی سپک ہوئی کورو پسرد دلی کی با رسیوی دپوستکو در کجورونا ندی کی بازی مبسرینوی جنیب دیشارہ دا چلا پیغمبر در تسلی ورکلا جنیبا گیڑے پشاکڑی از با طریقه باندې مړه کوم دا څه وشو دا غرنه درګی راوړل او رسېږي تدې دا وړې وا ستړي شي وا یو کاڼي ته ګړې اړم پرو دې دماو نانا ملای راوړې کړه ګړې ولا شادرا او په دې مارې تر او شادې چې کوم دې نو کاڼې اړم شو هغه ځای کې دا مردار شو پانسی شو خپل لاس باندې اواز مو مسرین وای چې دنیا کې دې ناس په کوی کولو تر ما او دغه نه مینه ګیرا وړل او په پردګي کولو پردې نه کول نو په ځان هم کوم ته څه ګړې او شاکړې او دا مرې ته دا وسپنی پوسټر کې جوړ شوی نیو دینا زنانو نه پرې امام پکا دې پر دګیر زنانو د پار نه نه جاي هم درس کې هم دې دې تاکي کړې مسلې بیان شوی اوس وسري اشاره درس یې زنانو د پار هغه خبرې کول باغی سرا می پردگی رازی در این ازان ساتو فکار کی موبایل دا نزورت دے نمقصد دے دسرو دفار اندری زورت نشتا و نسا مقصد دے زنانو دفار دسر دی کنجایش نشتا چه موبایل و سرے و باغی باندی نغل و سرا بیتے کی دا سبب کرزی دفار دا برنامی او دا سبب کرزی دا دوی دوی خاندانو دوی زتی دفار څنګه دې زنانه به پردې کې وره دی او یو خاندان بي زديو الله